Ajaya. Walasi sangka paling kuning, mepumetut jalan kentusun sing ening. Arep maju ati wis kadang tatu, arep mengkori sang wis kadang ancur. Walasi sangka paling kuning, mepumetut jalan kentusun. Oh,